Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala sadiqil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rawal Imam al-Bukhari fi sahihi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abghadun nasi ila Allah thalatha: mulhidun fil haram wa mubtaghin fil islam sunnat al-jahiliyah wa mutlibi dami mri'in muslimin lihriqa damahu. Mzangu hadithi hii ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatahadharisha na sifa tatu. Hadithi iliyopokewa na sahaba Ibn Abbas radhi za Allah zawe juu yake, anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema: abghadhu nnasi ila Allahi thalatha, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia zaidi ni watu wenye sifa tatu, watu aina tatu. Mtu wa kwanza Mtume akasema mulhidun fil haram, ni mtu atakayefanya maovu katika eneo takatifu la Makka ama hata la Madina ama hata la Baitul Muqaddas, lakini hasa hasa pale la Makka na Madina, akafanya uovu na akafanya maasi na akafanya mambo mabaya kiasi cha hata ukafiri ama maasi yote, huyu ni mtu ambaye Allah anamchukia zaidi, kwa sababu ni sehemu ambayo haitakiwi kabisa Muislamu amwasi Allah na afanye maovu yote. Mtu wa pili wa mubtaghin fil islami sunnat aljahiliya, na yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kutafuta katika Uislamu, yeye ni Muislamu ndani ya Uislamu lakini anatafuta mambo ambao ni ya ujahiliya ayafanye, ani mambo ambayo si ya Uislamu, imani ya Wakristo au Mayahudi au mambo ya kikafiri, ili aweze kuyafanya mambo hayo, kwa sababu jahiliya ni zama za kabla ya Mtume, na zama hizo waliokuwa wakati huo ni ima makafiri ama Wakristo au Mayahudi. Hasa yeyote ambaye ni Muislamu ndani ya Uislamu na yeye ni Muislamu kisha akawa kuna mambo ambayo si ya Kiislamu lakini yeye anayafanya, basi huyu mtu Allah anamchukia zaidi. Na mfano mzuri ni sahihi katika sherehe hizi za Christmas, kuna baadhi ya Waislamu utapata kuwa bado anatafuta mambo ambayo ni ya kijahilia ayafanye, tena kwa pesa zake na gharama zake, ananunua sijui mti wa Christmas kwa kusingizia kweti na pamba biashara zake, ama anafanya chochote ambacho atafanya kwa lengo la kuwa anajua huu mti si mambo ya Kiislamu, ama anapamba sehemu ambayo ni nyumba yake ama biashara ama malapote na ule baba Christmas, na ni vitu ambavyo hunuliwa na pesa ama hata sikununua, lakini atavitafuta ili avipate penye vinapatikana. Ni jambo ambalo Allah analichukia zaidi, na mtu huyo Allah anamchukia zaidi. Bali kuna wale ambao hata katika maduka ama katika sehemu zao unapata maandika Merry Christmas and Happy New Year. Sasa mtu kama huyu kisha unampata kuwa anakuja msikitini kuswali, ama ni mtu ambaye ni Muislamu mwenzetu. Jambo hili halimfanyi mtu awe kafiri, lakini lamfanya mpaka mtu achukiwe na Allah. Na ikiwa utachukiwa na Allah, nani unatarajia kuwa kupende? Kisha jambo hili ni katika madhambi makubwa. Jambo la tatu ambalo pia Mtume amesema kuwa ni katika mambo yanayofanya mpaka Muislamu achukiwe, wa mutlibi dami mri'in, yeyote Muislamu anayetafuta damu ya mwanadamu, bighairi haqqin, tena pasi na haki, lihuriqa damahu, ili aweze kumwaga damu yake, ani kumdhulumu kwa kumuua ama kwa kumpiga ama kwa kumfanyia maudhi yote kwa mwili wake, ni jambo ambalo Allah anachukia zaidi. Lakini tutapata kwa ndugu zangu Waislamu, ni mambo ambayo sisi tunayafanya, na sisi, mimi sitazungumzia mambo matatu haya, lengo langu ni jambo hili moja peke yake, kufanya jambo ambalo ni katika mambo ya kijahilia na Muislamu anafanya. Hadithi nyingine Mtume amesema, hadithi nyingine pia Ibn Abbas ameipokea, ya kuwa laisa minna, si katika sisi, Mtume anasema laisa minna man amila bi sunnati ghairina, yeyote ambaye atafanya na kafanya mambo ambayo ni mwenendo usiokuwa wa Kiislamu, huyu si katika Waislamu. Sasa hii Mtume kusema kuwa laisa minna haimaanishi kuwa ni kafiri, lakini anamaanisha kuwa si katika wafuasi wa Mtume wa kisawasawa, na haifai kwa Muislamu kuwa hivi. Lakini sasa kwa kutoelewa baadhi ya Waislamu unapata kuwa sahihi pia wameanza kupiga budget na wameanza kujiwekea mipango na hata wameanza kujiandaa eti pia wahusiki katika sherehe ambazo ni za Kikristo za Christmas. Sasa haya ni mambo maovu zaidi kwa Uislamu, na tukinyamazia itakuwa kwa wale wasiojua pia sisi tuna masuhulia, kwa nini tukuwaeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Muhallab radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلجن في صدرك شيء, isije ikaingia katika moyo wako wasiwasi yoyote ya jambo ambalo umeigiza makafiri, yani itabata an-nasraniya, jambo ambalo umelifanya na kwa umefuata wa Kristo, basi usiwe na wasiwasi katika moyo wako ya kuwa jambo hili ni makosa. Kwa hivyo hakuna Muislamu ambaye afai kuwa anajua jambo hili. La kuwa sisi Waislamu tuna dini yetu na tuna mambo yetu ya sherehe zetu na tuna kila kitu chetu. Kwa hivyo mambo ambayo si ya Waislamu inafaa tuyaache. Na hadithi ambayo inazungumzia kwa ukali zaidi jambo hili, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, matashabaha biqaumin fahuwa minhum. Yeyote atakayejifananisha na watu wasiokuwa Waislamu basi atakuwa ni katika hao. Ibn Taymiyyah anasema, aqallu ma yuhmalu alayhi hadha alhadith, yani maana ambayo inaweza ikachukuliwa kwa hadithi hii ni kuwa, anna atashabuha bighairi almuslimina min akbari alkabair, kujifananisha na wasiokuwa Waislamu ni katika madhambi makubwa zaidi, illa miyakun kufran, ikiwa jambo hilo halitakuwa ni ukafiri. Kwa sababu Mtume aliposema kuwa fahuwa minhum, yatakuwa katika hao, ina maana kuwa na hao si Waislamu, inaweza kachukuliwa kuwa utakuwa kafiri kama hao. Lakini Ibn Taymiyyah akasema kuwa tafsiri ya uchache kabisa ambayo inaweza kachukuliwa kuwa ni katika madhambi makubwa zaidi, Muislamu kujifananisha na wasiokuwa Waislamu katika mambo ambayo ni ya dini zao. Sasa jambo hili ni jambo ambalo utalipata kuwa mpaka sasa kuna baadhi ya Waislamu hawalielewi, na kwa wale ambao wanaelewa hawalichukuli kwa uzito kiasi cha kujua kuwa haifai kabisa kwa Muislamu kusherekea sherehe yoyote ambayo si ya Kiislamu, na hasa sherehe hizi ambazo zinakuja, Christmas, mwaka mpya. Lakini sasa tunajiuliza, kusherekea maana yake ni nini? Tunapozungumzia kuhusu kuwa Muislamu hafai kusherekea, maana yake ni kufanya chochote ambacho utakuwa pia umehusika katika sherehe hizo, ima walikwe, sababu kuna sahihi, kuna baadhi ya Waislamu wanafanya kazi na Wakristo, unapata kwa yule Mkristo analika Muislamu, ya kwa sana kualika kwa sherehe za Christmas nyumbani uje. Sasa mambo kama hayo Muislamu anajua, sami kweli pia huwa mimi namwalika siku ya Idi, sasa nisipoenda atanichukuliaje? Sasa unapata kuwa anaenda, ama la sivyo anaanza kudanganya ya kuwa najua siku hiyo nitakuwa nimeshapanga mpango mwingine, sasa sijui itakuwaje, utasamee. Hakuna haja kudanganya, kwa sababu uongo ni haramu. Na kisha kwa nini udanganye na hali ya kuwa mambo yako wazi? Yeye pia anajua kuwa ni Muislamu. Kwa hiyo sawa ni kumwambia kuwa samahani sana, katika mambo hayo dini yetu haituruhusu kushiriki katika sherehe za Kikristo, na itakuwa mimi nimefanya kosa kubwa zaidi, madhambi makubwa zaidi. Ushamwambia hivyo, ameshaelewa, sababu yeye pia anajua mambo ya dini, ya kuwa hilo ni dini na si dini yetu. Ama kuna baadhi ya Waislamu eti pia wanachanga katika kazi zao, eti wanafanya mchango wa kusherekea Christmas kwa sababu itakuwa ni off ama itakuwa ni holiday. Sasa yeye pia anachangia katika huo mchango, ambao mchango wenyewe ni wafanye sherehe sawa sawa, waende siji wapi wafanye party ama wafanye jambo gani ama wanunue keki hapo ama almradi ni kuwa nini, yeye pia anachangia. Ni madhambi ndugu zangu Waislamu. Sasa wewe unachangia kitu gani ambapo haufai kutoa hoja kwa, lakini unajua pia katika michango mingine si yeye pia ushiriki? Sasa itakuwaje, watanionaje ikiwa nitachangia katika michango kama hizi? Alafu kuna baadhi ya Waislamu kwa sababu ya kutoelewa Uislamu wanasema, unajua mimi sitaki nionekane mimi nabagua watu katika yani udini kwa sababu ya dini yao. Kwa lazima tufanye kuwa yani hizi dini zisiwe sababu ya sisi kutofautiana na kuonekana kuwa watu si kitu kimoja. Huyu ni Muislamu asiyejua Uislamu. Na ni kwa sababu aliyekuambia kuwa sisi na wasiokuwa Waislamu ni kitu kimoja ni nani? Kiasi cha kweti haifai kuonekana kuwa sisi tuko tofauti. Kwa hivyo ina maana kuwa atakayefanya hivyo ajue kuwa anafanya makosa. Na inatakiwa mtu ajulikane mambo yapi ambayo kuna mpaka kati yake na kati ya wasiokuwa Waislamu, kwa mambo hayo hafai kuyafanya na wale pia wanajua wasimhusishe. Jambo lingine sasa ni Muislamu mwenyewe hasa nyumbani kwake kuanza kuandaa sherehe eti za siku hiyo, karamu za siku hiyo, akapamba nyumba, akapaka rangi nyumba, utapata kuwa akafanya sijui haya na yale na haya. Yote ni kwa nini? Eti kwa sababu Christmas na kwa sababu mwaka mpya. Na kwa sababu mambo haya ndugu zangu Waislamu hayafai. Na ukifanya Allah anajua kuwa umefanya kwa ajili gani. Ikiwa umefanya kwa nia hiyo, moja kwa moja unapata madhambi. Lakini ikiwa mtu labda kwa sababu ya kuwa hii ndio likizo ambayo ameipata, sasa nataka kufanya shughuli zake, hakatazwi. Kwa wale ambao utapata kuwa wana shughuli zao na labda ni shughuli ambazo mtaka muda, na yeye ameshikika na kazi, sasa akapata nafasi kwa sababu hii, basi atafanya shughuli zake. Lakini kawa ni shughuli zake za kimaisha, hakuna makosa, ama shughuli zake za kibinafsi, hakuna makosa. Lakini siwe shughuli hizo ni shughuli ambazo zinahusika na sherehe, ambayo sherehe hiyo itakuwa inafungamana na mambo haya ya Christmas. Lakini swali ni hili, Muislamu ana gari lake ama ana holi yake nyumba, alafu kisha baadaye sasa hawa Wakristo wanataka kutumia gari lake kwenda sherehe hizo ama nyumba yake waje washerekee pale, ama una vitu vyako ambavyo unaweza uwe unakodisha kisha unakodisha kwa watu kama hao. Kuna biashara ya sijui kukodisha sinia, wengine mikeka, sijui wengine sijui tundubari, sijui wengine nini, vitu kama hivyo mitaani huwa viko. Sasa je, watu hao wamekuja kukodisha na unajua kabisa kuwa hao wanakodisha ili wakufanyie vitu hivyo, pia ni sawa? Ni haramu pia, kwa sababu utakuwa pia umewasaidia. Na mtu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan, haifai kabisa kusaidiana kwa mambo ya madhambi na mambo ya uadui. Na ikiwa hilo jambo si madhambi, madhambi yatakuwa nini, kama tulivyoeleza hadithi hizi? Kwa hiyo ina maana kuwa hata wale wenye kufanya hizo biashara ambazo ni za kukodisha vitu, ina maana kuwa katika kukodisha mtu asija akwambia kuwa nikodishe, nikajua kwa huyu mtu anaenda kuhusika na sherehe hizo, alafu mkodisho useme kwa shauri yake mimi sitaenda wala mimi sihusiki, itakuwa pia wewe umo ndani. Kwa jambo hili ni jambo ambalo tunalisema mapema ili Uislamu, kama labda alikuwa maanza kuweka mpango hiyo, aweze kujua kuwa afanye, lakini anajua kuwa Allah anamuona. Na sisi jukumu letu ni kufikisha ujumbe, kisha kila mmoja atahesabiwa binafsi kivyake. Lakini baada ya kusema hivi, na maana kuwa sasa itakuwa hakuna hoja ya kujitetea mbele Allah kwa sababu nilikuwa sijui ama nilikuwa sijui vipi, kwa sababu ushajua ya kuwa hii ndio hukumu ya Uislamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nadhani sherehe hizi zinakaribia, ingawa tutazidi kuzizongea, lakini lazima tuanze mapema hivi ili mtu aseme kwa sababu mimi ningejua mapema singefanya hivi, sanga leo nishafanya mpango mpaka zimekamilika, nishahidi watu sijui nishafanya, hasa itakuwaje? Sasa ni mapema, ili kama kuna ahadi vunja ama usizieke, ama kama kuna mpango uzisiweke, kuliko kuwa nini eti uanze kufanya mambo kwa kuweka mambo ambayo utapata kuwa hayafai katika Uislamu. Nadhani ishaeleweka. Lakini sasa makosa makubwa ndugu zangu Waislamu, na hasa kwa vijana wa Kiislamu, ni siku hizi kuzifanya kuwa sasa ndio siku za kusherekea kwa madhambi. Sasa hivi vijana utapata kuwa menyoa viduku. Sijui kama mmechunguza vijana, wengi sana vijana utapata kuwa sti, kwa sababu sasa shule zimefungwa, hawako shuleni, na sahihi sasa ni Christmas. Sasa lazima pia tuonekane pia wamoamo. Sasa napata kijana amenyoa huku, amewacha hapa. Sasa ukimwangalia, yanaona kuwa sasa ndio kabisa ni yuko sawa, na ndio sasa ametimia ujana wake kamili. Haya ni madhambi makubwa. Mtume amekataza kufanya kunyoa kaza. Kaza maana yake ni kunyoa nywele baadhi ya sehemu na kuacha baadhi ya sehemu. Wanawake majumbani, sasa ndio kuenda masalun kusonga manywele ya ajabu ajabu. Wasichana wa Kiislamu na hata wanawake wa Kiislamu. Yote haya ni kwa sababu ya kuwa hizi sherehe ama la sivyo, lakini yote ni haramu. Lakini tapata kuwa kuna Waislamu ambao wanahusika na mambo haya. Sisi tunasema yote haya tukijua kuwa yanaonekana na yako katika majumba yetu, hasa kila mtu ni kuhakikisha kuwa amechangia kwa kuzuia mambo haya yasifanyike katika wale ambao wako chini yake. Na kwa wale ambao unaweza pia ukawa nasihi, wapi nasaha ya kuwa mwenzangu Muislamu hili si la sawa, rafiki yako, ndugu yako Muislamu, jirani, jamaa yako, basi natakiwa nini umpe nasaha. Lakini kwa wale ambao wako chini yako, hawa hakuna mambo ya nasaha, ni kuwapa nini amri ya kuwa nitakayemuona ataona. Hakuna mambo ya kubembelezana katika mambo ya Uislamu ya kuwa tafadhalini. Unajua hao Wakristo wametuletea shida kubwa sana makafiri. Yakuna jua mtoto akiwa sasa ameshafika miaka 18, haitaki kumlazimisha, haitaki fanya, mwambie na ani atikana kwamba mnaweka sasa. Hakuna mambo kama hayo katika Uislamu, ni kukanya. Ukiwa ni msimamizi wa watu wako, na kukanya ndio unatumia njia nzuri. Lakini ukiona mtu ana lazima kufanya yale ambayo ni ya makosa, unampa sasa lazima kuwa hii ni amri, na hakuna masuala kushindana. Ufate ndio sawa, usifate basi ni kuwa sitakuacha. Lakini sasa pamoja na hivyo, yatakiwa Muislamu sasa vijana, ukatazwa jambo ambalo ni kama hili, wewe mwenyewe usikie raha. Kwa kuwa nini? Unaelezwa jambo ambalo kwako ni kheri, unafuata Uislamu wako na unafuata jambo ambalo unapata thawabu. Kwa sababu ukiacha kitu kwa ajili ya kumogopa Allah na kwa ajili ya kuwa ni dhambi, ukaliacha kwa sababu ya Allah, basi unapata thawabu badala yake. Lakini sasa ufanye na ushaambiwa ni madhambi juu ya madhambi juu ya madhambi ambayo hayana faida. Nadhani kufikia hapa nitakuwa nimeshaeleweka na yale ambayo nimeyasema. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kufuata yale mema, na yale ambayo ni maovu tuweze kuepuka. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.